I dette programmet har vi tenkt å snakke om et reisemål som blitt veldig populært blant norske turister I det siste, nemlig Hellas. Vi snurrer på globusen og sier altså... Men hvor I all verden... Ja, Alias, kan du nå fortelle lytterne hvor I all verden vi nå befinner oss? Jo, vi befinner oss på en jugoslavisk restaurant I Oslo. Ja, og det gjør vi for det første fordi vi ikke hadde råd til å reise til Hellas, og for det andre fordi det ikke finnes noen greske restauranter I Oslo. Det nærmeste var da å velge en jugoslavisk restaurant. Og når du sier nærmeste, så betyr det nærmest den greske ambassaden. Riktig, og Alias, du jo vår ekspert, du har jo brevkurs I alle land. Det stemmer, jeg har internasjonal brevkurs I alle land, bortsett fra Hellas og Grekenland. Ja, men det var jo Hellas vi skulle snakke om I dette programmet, ikke sant? Ta det helt med ro, ta det helt med ro. Jeg har nemlig massevis av reisebrev fra min onkel som har vært der. Her har jeg for eksempel et av dem. Den lille lappen der. Ja, dette brevet nemlig kort og spartansk. Hva står det der da? Send mer penger. Ja, men det jo ikke noe spesielt for Hellas. Nei, men et annet brev han har skrevet her, sånn, så her, dette her meget spesielt for Hellas. Det nemlig Orakelet I Delfi. Ja, du mener Orakelet I Delfi, ikke sant? Prestinnen som snakket I gåter. Orakelet? Nei, den O-en, det bare sånn høflig tiltale for det. Å, ja. Orakel, orakel, hvor skal du hen? Ja, sånn som I O jul med din glede og O mein pappa. Ja, det gresk for meg, det der. Oman pappa, det tysk for meg. Ja, men Alias, du har nevnt Delfi. Det noen andre steder du vil anbefale turistene å besøke om de reiser til Hellas? Ja, skal vi se, Akropolis I Aten, for eksempel. Eller Akropolis, som svenskene kaller det. Åh? Ja, de tror det hovedpolitistasjonen I Aten. Jeg forstår, men andre ting? Ja, ja vi har jo grekernes rike teatertradisjoner, for eksempel. Overalt I landet finnes vakre amfiteatre eller amfiscener, hvorav den mest kjente skal vi se, Achillescenen. Ja, Achillescenen, det var det vel Homer som... Homer, nei. Homer var idrettsmann, han. Ja. Det var han som oppfant sommeriliaden og vinteriliaden. Nei, nei. Eller, nei, bare sommeriliaden, forresten. Vinteriliaden, hvor de inkludert skisporten, ble jo født I en vugge I Morgedal, som ja, kjent. Ja, men Alias, nå tror jeg du blander sammen Iliaden og Olympiaden. Du vet, Iliaden var jo Homers beretning om belæringen av Troja, ikke sant? Ja, men da kan jeg kanskje fortelle litt om folk I Hellas, da. Ja, gjør det I stedet, kanskje. Jo, fra begynnelsen bestod folk, befolkningen I Hellas av kunstnere, arkitekter, vitenskapsmenn, matematikere, filosofer, dramatikere, statsmenn, idrettsmenn, guder og demokrater. Det var ikke dårlig. Nei, men det var ikke helt bra heller. Åh, hvorfor ikke det? De hadde ingen fornavn. Hadde ingen fornavn? Nei, tenk deg. Prøv å huske noen av disse kjente grekerne. Ja. Sokrates, Platon, Sofokles, Perikles, for eksempel. Har noen gang hørt fornavnet nevnt? Per Perikles, for eksempel? Eller Gunnar Sofokles? Nei, du har jo rett. Jeg tror faktisk aldri jeg har hørt noen fornavn på dem jeg heller. Kanskje det var umoderne. Gudene vet. Ja, I hvert fall visste de det den gangen. Hva mener du med det? De gamle heller, skjønner du, var gudene riktig omgjengelige. De deltok I kriger, intriger og selskapslivet på linje med folk flest. Ja, de hadde riktig nok den fordelen fremfor folk flest, at de kunne dukke opp og forsvinne I løse luften når de ville. Ja, det jo faktisk ganske praktisk, ikke minst I kriger, intriger og I selskapslivet. Hvor mange guder kunne det dreie seg om da? Ja, en hel mengde, men de ledende var Zeus, sjefen selv, og havguden Poseidon, solguden Apollon, kjærlighetsgudinnen Afrodite, og guden Sendebud Sverdrup Dahl. Sverdrup Dahl? Har din onkel skrevet det? Nei, det var noe jeg har sett på kino. Ja, men du Alias, det må da være fantastisk for norske turister å kunne besøke et land med så mange store personligheter og guder. Vel, man hadde sjansen helt til 1967. 1967, hva skjedde da? Ja, I april 1967 ble alle kunstnere, arkitekter, vitenskapsmenn, matematikere, filosofer, dramatikere, idrettsmenn, statsmenn, guder og demokrater erstattet med sersjanter, løytnanter, kapteiner, majorer, oberster, admiraler og generaler. Det varte faktisk helt til juli 1974. Og hva skjedde da? Det ble krig med Tyrkia om Kypros, ja. Og de militære overlot da makten til normale mennesker igjen. Ja, og hvem vant den krigen da? Ja, det ikke så lett å si. Grekerne, skjønner du, jo som kjent meget sporty og mener det viktigste ikke å vinne, men å delta. Du mener delta? Nei, ifølge det greske alfabetet heter det delta, alfa, beta, gamma, delta. Så det liksom den krigen den ikke avgjort ordentlig den da? Nei, men for tyrkerne og grekerne Kypros akkurat som Jämtland og Härjedalen for nordmenn og svensker. Ja, men du Alias, skal vi ikke nå be studio spille noe gresk musikk? Jo, la oss få litt skikkelig typisk gresk musikk her nå. Ok, studio. Det der var ikke mye gresk musikk det der altså. Vel, det var den greske nasjonalsangen altså. Ja, men hvis vi skal komme I sånn, hvis vi skal komme I skikkelig gresk stemning på restaurant og sånn, så må du jo kaste tallerkener, vet du. Knuse tallerkener altså? Ja, det på den måten grekerne viser at de setter pris på underholdningen på, vet du. Ja. Sånn som onkelen min da, den gangen han traff Nassis. Nassis? Hvem det? Han kjente skipstrenerne, vet du. Ja. Han var gift med den glade enke. Den glade enke, det var jo Lehar. Nei. Først Kennedy og så Nassis. Og du mener Onassis, selvfølgelig. Ja, der har vi altså det med den der tiltaleformen igjen som vi snakket om I sted, ja, ikke sant? Ja, men hvor var det onkelen din traff Onassis, da? I kne, med en stabel tallerkener. For lånet tallerkenen din, så skal vi ikke... Nei, Alias. Sånn! Alias! Og sånn! Nei, du gått fra sans og samling, Alias? Nei, vi har tenkt å gå fra regningen. Hei! Stopp han! Studio, spill musikk! Ja, vi hørte musik fra filmen Zorba the Greek, og du, alias, skylder meg 490 kroner og 60 øre. Hva? Hvem? Hvorfor det? Har du glemt dine greske utskjærelser allerede? Ja, men du sa jo at det var du som skulle betale for maten. Ja, jeg betalte også for maten, ja. Det du skylder meg for, det for 5 tallerkener av kroner 20, 4 glass av kroner 15, 1 saltkar, 2 karaffler og 1 suppeterrin, til sammen 490 kroner og 60 øre. Ja, du vet, jeg dyr i drift. Ja, det ikke bare du som det, det heter også faktisk det neste programinnslaget vårt. Det skal nemlig handle om dyr. Vi skal ta for oss ett dyr i hvert program, og det skaffet oss faktisk en del problemer da vi skulle begynne med dette her.